Bapa di dalam surga, kami mohon biarlah Engkau memenuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga firman-Mu dan kehendak-Mu boleh bertata di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mohon biarlah kebenaran firman-Mu itu dapat memenuhi dan menguasai seluruh kehidupan kami. Dan kami boleh merasakan kuasa kebangkitan-Mu di dalam kehidupan kami. Kuasa kebangkitan yang sanggup mengubahkan hidup kami. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Zao'an, Ping'an. Selamat Paskah untuk kita semua. Huhojie, gai woman kuaile. Salah satu kali ada seorang guru sekolah minggu yang menjelaskan kepada anak-anak sekolah minggunya supaya tidak berisik di dalam gereja. 有一天有一个老师，主日学的老师，他希望这个小孩子在教会里面他们不吵不闹。 Dia berkata, anak-anak kalau kita di dalam gereja enggak boleh berisik. 所以，小孩子们我们在教会不能够有吵闹的声音。 Anak-anak tahu enggak kenapa di dalam gereja kita enggak boleh berisik? 小孩子们，你知道吗？为什么在教会里面我们不能够吵？ Lalu seorang anak sekolah minggu berkata, saya tahu bu. 所以有一个小孩子说，老师我知道。 Karena di dalam gereja banyak orang yang tidur. 因为在教会里面，在教堂里面很多人睡觉。 Sarah, mungkin tadi kita bangun pagi semua ya. 可能我们今天会更早起床。 Banyak yang jam tidurnya berkurang pada pagi hari ini. 可能我们今早睡得非常少。 Saya yakin di GKI Cimone tidak ada yang tidur. 我相信在我们的Cimone的教会没有人睡觉。 Yeah. Biasanya tiba-tiba ngorok aja begitu ya. 可能会你们会打呼呼。 Saya rasa kebangkitan Tuhan Yesus enggak akan membuat kita tidur. Amin. 我希望我们的主耶稣的复活不造成我们睡觉。 Sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang diberikan oleh panitia, yaitu Aku yang telah meragukanmu. 今天早上的经文就是我们的筹委会给我们的这个经文，我们对你没有怀疑。 Mari saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes 20. 我们打开圣经，约翰福音第二十章。 Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Terlebih dahulu saya baca dalam bahasa Indonesia, kemudian Ibu Linda Lim akan membacakan di dalam bahasa Mandarin. 我先用英文来读，后我们的林姐妹要用中文来读。 Demikianlah firman Tuhan. 神的话语这么说。 Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yohanes 20:24-29 怎么说? 那些门徒中有称为迪图马的多马，耶稣来的时候，他没有和他们同在。 那些门徒就对他说：“我们已经看见主了。”多马却说：“我非看见他手上的钉痕，用指头伸入那钉痕，又用手伸入他的肋旁，我总不信。”过了八天，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣站在他们当中说：“愿平安，愿你们平安。” 就对多马说：“伸出你的手指来摸我的手，伸出你的手来伸入我的肋旁，不要疑惑，总要信。”多马说：“我的主啊，我的神啊！”耶稣对他说：“你应看见我才信，那没有看见我就信了，有福了。” Saudara-saudara, siapakah yang tidak meragukan kebangkitan Tuhan Yesus ketika Ia bangkit dari antara orang mati? 当主耶稣复活的时候， 如果有人他没有怀疑的看到主耶稣复活， Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, adakah murid-murid yang lain tidak ragu atau tidak meragukan kebangkitan Tuhan Yesus? 我们可以看是否有他的门徒不怀疑主耶稣的复活。 Saudara, kalau kita melihat justru ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, tidak ada seorang pun yang percaya. 我们可以看到主耶稣复活的时候，没有一个人相信。 Saudara, Yesus bangkit bukan karena iman para murid, bukan karena para murid itu percaya bahwa Yesus akan bangkit sehingga kemudian Yesus bangkit. 不是说门徒可以有信心能够知道主耶稣必复活。 Saudara, ketika para wanita itu pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus, untuk apa mereka datang? 那些妇人到这个耶稣基督的 坟前是做什么呢? Saudara, mereka datang bukan untuk menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. 他们来不是因为要看耶稣基督的复活。 Mereka datang untuk merempah-rempahi mayat almarhum Tuhan Yesus. 他们来是要在耶稣基督的这个身体放这些撒花。 Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus masih jadi almarhum. 他们认为耶稣还是一个尸体。 Saudara, ketika Petrus diberitahu oleh para wanita itu bahwa Yesus tidak ada di kubur, lalu kemudian Petrus berlari dengan cepat datang ke kubur itu, apakah karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? 当门徒对他说的时候，对彼得说：“主已经复活了。”他就到这个耶稣基督的坟墓里面，是否他是怀疑还是相信？ Saudara, Petrus berlari dengan cepat untuk apa? Untuk melihat apakah betul, untuk melihat bukti kebangkitan Tuhan Yesus. 这个彼得他跑得很快，他就是要看主耶稣真的复活吗？ Saudara, oleh karena itu, apakah hanya Thomas yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus? 难道只有多马他怀疑主耶稣基督的复活吗？ Saudara, jawabannya adalah tidak. 不是的。 Maka kalau kita melihat di perikop sebelum daripada perikop Thomas ini, 当我们看这个主题的时候， kalau kita melihat di ayat yang ke-20, 我们看20节, 20节. Saudara, waktu para murid itu berada di dalam satu ruangan, lalu tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di situ, di dalam ruangan yang terkunci itu. 当他们在看的时候, 那个门关着的时, 门锁着, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu, seperti yang diungkapkan tadi ketika bertemu dengan Thomas juga. 主耶稣对他们说，愿恩惠平安都与你们同在。 Lalu apa yang dilakukan Yesus pertama sekali terhadap mereka? 耶稣第一对他们说的是什么呢? Di ayat yang ke-20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Setelah itu artinya bahwa murid-murid pun perlu bukti. Mereka pun juga ragu sehingga Yesus perlu menunjukkan tangannya, perlu menunjukkan lambungnya kepada mereka. Dan karena mereka melihat bekas paku itu, bekas lambungnya yang ditombak itu, lalu murid-murid yang lain itu percaya. Karena oleh karena itu sebenarnya bukan cuma Thomas yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah hari ini kita akan melihat dua bagian dari perikop ini. Setelah yang pertama kita akan melihat Thomas yang meragukan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah kita tidak tahu atau tidak ada seorang pun yang tahu mengapa Thomas pada waktu Tuhan Yesus menunjukkan dirinya pertama kali kepada murid-muridnya itu, waktu itu dia absen. Karena mungkin ini ciri-ciri orang yang suka bolos begitu ya. Enggak tahu waktu itu kok dia bisa absen waktu para murid itu berkumpul dan Tuhan Yesus hadir. Apakah dia ada urusan penting atau apa? Enggak ada seorang pun yang tahu. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus menunjukkan diri kepada murid-murid dan murid-muridnya melihat bukti kebangkitan Tuhan Yesus itu, lalu menceritakan kepada Thomas bahwa Yesus telah bangkit. Setelah kelihatannya tidak ada seorang pun dari antara murid itu yang bisa meyakinkan bahwa bahwa Tuhan Yesus bangkit. Setelah penjelasan murid-murid itu tidak membuat Thomas kemudian percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ayat 25 mengatakan kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 那些门徒对他说：“我已经看见了主耶稣。”主了，多马说：“我非看见他的手的钉痕，还有用手指伸入他的钉。” Setelah Thomas meragukan kesaksian para murid, dia tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh para murid. 多马怀疑这些门徒们所说的话语，所以他不相信。 Tetapi kita melihat di sini bahwa keraguan Thomas itu memiliki sebuah tujuan, yaitu dia ingin mengerti, dia ingin mengetahui sebuah kebenaran besar. Setelah kelihatannya Thomas ini adalah tipe orang yang mengekspresikan keraguannya secara penuh. Thomas ini adalah tipe orang yang tidak menutup-nutupin keraguannya. Dia ekspresikan secara penuh bahwa aku tidak akan percaya sama sekali kalau aku belum melihat Tuhan Yesus. Seseorang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sebuah buku tafsiran dikatakan bahwa silent doubts rarely find answer. Keraguan-keraguan yang diam-diam jarang mendapatkan jawaban. Kadang-kadang kita perlu seperti Thomas mengekspresikan keraguan. Kadang-kadang kita bukan karena tidak memiliki keraguan di dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang yang terjadi adalah kita mencoba untuk menutupi, kita mencoba untuk secara diam-diam memelihara keraguan kita. 不要出声. Serah mungkin karena kita dibesarkan di dalam budaya timur, begitu ya. Karena 我们是在东部的这个文化. Kalau dalam budaya timur kita biasanya tidak bisa mengekspresikan apa perasaan kita secara penuh. 因为我们活在这个东部，所以我们不能够把我们这个表现怀疑显出来. Kalau lagi sedih, jangan ekspresikan kesedihanmu. Ya tampil di depan umum, jangan ekspresikan apa yang sebenarnya kamu rasakan. 当我们伤心的时候，在人的面前，不要给人家知道. Secara mungkin itu menjadi satu budaya kita sehingga di dalam iman kita pun itu terbawa. 可能是我们的文化造成我们的信仰也是这样. Tetapi Thomas adalah orang yang mengekspresikan keraguannya ketika ia ragu, dia katakan aku meragukan. Dia tidak tutup-tutupin. 当多马怀疑的时候，他就很表现的说我怀疑. Secara kadang-kadang kita sebenarnya secara diam-diam bisa mengalami keraguan di dalam hidup kita. 可能在我们的生活当中，我们也是有这样的怀疑. Dan ketika itu kita tidak ekspresikan, justru itulah yang berbahaya di dalam kehidupan kita. 当我们没有把这个怀疑的心表现出来，这个很危险的一件事. Serta tahu-tahu iman kita bisa lenyap. 可能不知不觉中，我们的信心就不见了. Ya tadi saya katakan kita memang dibesarkan dalam budaya timur. 对，就是我们活在这个东部的这个文化. Yang tidak boleh mengekspresikan kalau kita ini mengalami sesuatu. 那我们的生活当中面临什么事情的时候，我们不能表现出来。 Kita selalu diajarkan, ya pokoknya nurut aja, iya iya aja, begitu. 只要我们顺从，好的好的就好了。 Bapak nggak apa-apa, enggak apa-apa. 先生，你有问题吗？没问题就没问题。 Bapak nggak tersinggung, enggak tersinggung. 你不会觉得这句话触动你的心吗？ Bapak nggak marah, enggak marah. 你不生气吗？不生气。 Ya pulang ke rumah. 到回到家中的时候, tiba-tiba 3 bulan enggak datang ke gereja. Oh, 三个月他就不到教会了. Setelah kita seringkali seperti itu. 我们常常是这样的. Kita seringkali tidak bisa mengekspresikan perbedaan pendapat kita. 我们常常不能够表现出我们的这个不同的这个意见. Ya pokoknya kita diajarkan, ya jangan kamu melawan, jangan kamu ekspresikan yang sebenarnya dalam hatimu. 我们被教导就是我们不要表现出我们的不满，也不要反应什么. Makanya satu kali ada seorang sekretaris. 有一天有一位秘书. Sekretaris ini menerima telepon dari bosnya. 从他的老板来了一个电话. Soalnya biasanya satu kantor itu udah tahu pokoknya kalau terima telepon dari bos nggak boleh ngomong tidak, harus iya iya iya iya. 他们公司的人都知道，如果老板打电话来，你们不可以说不， 一定要说 OK. Sekretaris ini terima telepon dari bosnya, dia bilang iya pak. 当这个秘书他得到这个老板的电话，说是的，老板。 Iya pak. Ya,老板. Pokoknya sepanjang telepon itu selama 15 menit dia cuma ngomong iya pak, iya pak. 就是在打电话15分钟，他只是说是的，老板，是的，老板。 Lalu tiba-tiba sebelum dia tutup telepon dia berkata tidak pak. 但还没有盖这个电话的时候，他说不。 Waktu dia tutup teleponnya, teman-temannya heran. 当他把这个电话挂了的时候，他的朋友都。 Kamu hebat sekali, berani ngomong sama bos tidak. 他们的同事说，你非常的勇敢，对你的老板说。 Luar biasa. 非常的特别。 Emang tadi bos ngomong apa sama kamu sehingga kamu bilang tidak? 刚才老板说了什么，甚至呢回应说不呢？ Iya tadi bos ngomong, kamu nggak bosan ngomong iya? Ya. 所以老板说，你不觉得你很这个一直说不呢？ Ya saya jawab tidak. 所以我就回应说不了。 Seseorang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 亲爱的主内弟兄姐妹们。 Serah keraguan Thomas adalah suatu keberanian untuk mempertanyakan yang akhirnya mempertajam dan memperdalam imannya kepada Tuhan. 我们知道多马的怀疑可以 表现出来能够知道清楚了解他的信心的多有多少. Selain dari keraguannya itu yang menimbulkan sebuah pertanyaan di dalam hidupnya, lalu kemudian memperdalam imannya di dalam Tuhan. 因为这他的怀疑就是他的信心的怀疑，甚至可以让他的信心能够成长. Dan hasilnya ketika kemudian ia menemukan jawaban itu, dia berkata, My Lord and my God, Oh Tuhanku dan Allahku. 所以当他得到答案的时候，他说：“我的主，我的神啊。” Surah itu adalah satu pernyataan iman yang luar biasa keluar dari mulut Thomas. 就是从多马的口中表现出他的这个真诚. Dan itu mulai diawali dari keraguan yang diekspresikan oleh Thomas sendiri. 就是开始他怀疑的时候他表现出来的. Surah, kalau kita melihat dalam tokoh-tokoh Alkitab, begitu banyak tokoh Alkitab yang awalnya dimulai dari keraguannya terhadap Tuhan. 我们可以看到圣经里的伟人，他从起初每一个人都在怀疑. Bahkan hampir setiap tokoh Alkitab di dalam Alkitab itu, hampir setiap tokoh itu tidak ada yang tidak meragukan pada awalnya. 我们可以从圣经里面读到，圣经的伟人差不多每一个人都不曾经不怀疑，每个人都怀疑过. Surah, sebut saja Musa. 我们看到摩西. Surah, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia mulai ragu kepada Tuhan. 当这个上帝呼召的时候，他开始怀疑. Dia tidak hanya ragu terhadap dirinya, tapi dia juga ragu kepada Tuhan. Kalau orang tanya siapa engkau, aku harus menjawab apa? 他不只怀疑自己，他也怀疑神。如果人家问我你是谁呢？ Daud. 大卫. Kalau kita melihat mazmur-mazmurnya, surah, begitu banyak keragu-raguan di dalamnya. 我们可以读到这个诗篇，他在诗篇里面很多就是怀疑的。 Tetapi selalu diakhiri dengan keyakinan penuh di hadapan Tuhan. 最后，他真是能够有仰望的这个信心来仰望。 Surah, kadang-kadang ada keraguan di dalam mazmur-mazmur Daud. Kenapa orang jahat kelihatannya menang? 我们可以从诗篇里面看到怀疑的事情，就是为什么坏人他们得胜呢？ Kenapa Tuhan sepertinya tidak adil? 为什么神不公义呢？ Kenapa Tuhan sepertinya meninggalkan aku? 为什么神离弃我呢？ Tetapi di akhir dia selalu menutup dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang maha kuasa dalam hidupnya. 但最后尾端的时候，他只是有仰望、有信心的说：“主与我同在。” Ayub. Ayub. Serap memang pada awalnya dia berkata, aku keluar lahir dengan telanjang, aku juga mati dengan telanjang, terpujilah Tuhan. 他说我出生空空而来，回去也是没有带什么。 Tapi kalau Bapak Ibu baca keseluruhan kita Ayub, di dalam perjalanan melewati begitu banyak tantangan rintangan hidup itu, Ayub pun mengalami keraguan terhadap Tuhan. 当我们读整本这个约伯书的时候，我们可以看到他也是对神有怀疑。 Surah, demikian juga dengan Habakuk. 我们可以看到哈巴谷. Surah, Habakuk berteriak kepada Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan? 他对神说，神，你要我等多久呢？ Dia seolah ragu Tuhan tidak sanggup untuk membebaskan umatnya dari penderitaan ini. 他甚至怀疑上帝不能够救他的民出这个困难。 Tetapi pada akhirnya Habakuk menemukan jawaban yang menguatkan imannya kepada Tuhan. 最后他得到的是有一个上帝给他的信心. Serah, oleh karena itu keraguan itu serah bisa menjadi sesuatu yang positif, tapi bisa juga menjadi sesuatu yang negatif di dalam iman kita. 这个怀疑在我们的信仰当中，可能我们有时候得到的是正确和。 Serah, akan menjadi sesuatu yang positif jika keraguan itu menjadi sebuah pertanyaan. 正确的就是有一个疑问。 Serah, dan pertanyaan itu kemudian menemukan jawabannya. 这个疑问后有一个回应，有个答案。 Dan kemudian kita menerima jawaban itu. 所以我们得到这个答案。 Serah, jawaban apapun kita terima di hadapan Tuhan. 无论这个答案在神的面前回答的是什么， dan itu akan membuat kita semakin menajamkan iman kita di hadapan Tuhan. 让我们能够在神的面前，我们的信心能够更增长。 Surah, oleh karena itu sebuah penafsir di dalam menafsirkan Thomas ini, dia berkata bahwa doubting was only his way of responding, not his way of life. 在这个对多马怀疑的这个当中， keraguan adalah hanyalah cara Thomas merespon, bukan menjadi cara hidupnya atau menjadi gaya hidup. 这个怀疑对多马来说是一个回应，不是他的生活方式。 Artinya apa? 意思是什么呢？ Artinya bahwa kita boleh saja memiliki keraguan di dalam kehidupan kita. 我们在他的意思说，我们在生活当中，我们可以拥有这个怀疑。 Tetapi jangan sampai keraguan itu menjadi way of life kita, menjadi cara hidup kita, menjadi gaya hidup kita. 不要让这个怀疑成为我们的生活中的一种习惯。 Usara keraguan itu menjadi sesuatu negatif dalam kehidupan kita jika kemudian seperti ini. 如果这个怀疑成为我们的生活当中一个不对的、不正确的。 Surah jika keraguan kita diawali dengan keraguan lalu membuat kita menjadi keras kepala. 我们怀疑甚至变成我们的硬着景象。 Dan oleh karena kita keras kepala kemudian keraguan itu menjadi lifestyle kita, menjadi way of life kita. 这个硬着景象成为我们的生活中的习惯。 Serah maka keraguan itu akan menghancurkan iman kita. 这个怀疑会毁灭我们的信心。 Serah seorang filsuf yang sangat terkenal yang bernama René Descartes. René Descartes 哲学家。 Serah René Descartes mempunyai satu pemikiran, menjadi mempunyai satu konsep bahwa kita harus meragukan segala sesuatu. 他的教导是说，我们都对每一个事情都是怀疑。 Jadi kita harus meragukan segala sesuatu. Apakah kita ini ada, kita harus ragu. 就是甚至我现在在的时候，我还是要怀疑我在吗？ Serah apakah semua hari ini duduk di sini sekitar 200 orang, apakah benar-benar ada, kita harus ragukan. 当我们看到这里坐的差不多200位的，是我们要怀疑真的有200位吗？ Jangan-jangan semua orang ini enggak ada, semuanya gentayangan semua. 哦，可能这些不是人，只是这些。 Apakah mimbar ini benar-benar ada? Kita harus ragukan. Itu menurut René Descartes. Dia katakan bahwa satu-satunya yang tidak perlu kita ragukan adalah bahwa kita sedang ragu. Jadi satu-satunya yang enggak usah kita ragukan bahwa saya sekarang sedang ragu, itu enggak usah diragukan. 就是有一个不需要怀疑的，就是我现在在怀疑。 Dan untuk menjadi orang yang meragukan sesuatu, dia harus berpikir. 真是这个对每件事情怀疑的时候，他就要开始思想。 Jadi engkau harus berpikir sehingga kamu meragukan, maka itulah yang tidak perlu diragukan. 所以这个怀疑就是在你要开始思想，真的我在怀疑。 Sehingga dia punya satu semboyan yang sangat terkenal dalam bahasa Latin. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. 他就是有一个讲，就是我有，就是因为我有。 Zara, beberapa hari yang lalu saya dapat broadcast. 前几天我得到一些broadcast. Katanya kalau kita datang ke dokter gigi. 那我们来到这个牙科的时候。 Kalau dokter gigi bilang gigimu harus ditambal. 当时牙医说你的牙齿需要修补。 Jangan langsung percaya. 你不要相信。 Harus diragukan. 你要怀疑。 Coba dipompa dulu, siapa tahu cuman kempes. 可能你要打风，可能这个是没有风。 Serah itu maksudnya meragukan segala sesuatu dalam hidup kita. 就是在我们的生活当中，每一件事都怀疑。 Serah itulah yang disebut dengan keraguan itu menjadi way of life, menjadi sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita. 就是这个怀疑成为我们的生活中的一种习惯。 Bapak Ibu tahu orang ini? 你们知道这位吗？ Ada yang tahu? 你们认识吗？ Siapa orang ini? 这位是谁？ Hah? Stephen Hawking. 这 Stephen Hawking. Baru meninggal beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Gang-gang几个星期前过世. Zara tidak jauh beda meninggalnya itu jaraknya enggak terlalu jauh dari Billy Graham. 他的离世界的时间跟这个格培里差不多远。 Tetapi punya hidup yang sangat bertolak belakang. 但是他们的生活方式完全相对的。 Zara Stephen Hawking adalah seorang yang luar biasa. 我们看到这个人，他是一个很特别的一个人。 Pada usia 21 tahun dia menderita sebuah penyakit yang disebut dengan saya singkat aja ALS, susah ngomongnya. 他在21岁的时候就生了一种病叫 ALS。 Serah penyakit ini membuat dia kemudian tidak bisa berjalan, membuat dia lumpuh, membuat pergerakannya tidak bisa, bahkan kemudian dia hidup dengan menggunakan bantuan kursi roda dan kehebatan komputer. 就是他在生命当中，甚至他的整个肢体不能够活动，所以他要靠着轮椅，还要靠这个他的电脑来。 Secara umumnya orang yang menderita penyakit ini rata-rata hanya bisa hidup 3-4 tahun. 我们看到得这种病的时候，他们只可以活三四。 Tetapi luar biasanya dia bisa hidup dari umur 21 sampai dia meninggal kemarin umur 76 tahun. 我们可以看到从21岁到他76岁这个离世非常的惊讶。 Seorang ini adalah orang yang sangat brilian, orang mungkin yang disebut oleh René Descartes itu orang yang terus berpikir di dalam hidup. 这个人就是在他的生活当中不断的思想。 Seradari kursi rodanya itu dan dengan bantuan teknologi itu dia menciptakan begitu banyak teori di dalam fisika. 就是从他的这个轮椅还有这个电脑，他从这个里面，他这个表现出发明了很多东西。 Seradari dari kursi rodanya itu dia menjelajah alam semesta ini, bahkan banyak pengaruh yang dia berikan di dalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai ilmu luar angkasa dan ilmu fisika. 甚至他可以从在这个，因为他的这个账册，他可以从这个电脑中发明了很多有关这个知道宇宙一切的事情。 Kalau Bapak Ibu pernah dengar teori Big Bang? 如果你们知道这个 Big Bang 的这个道理。 Kalau Bapak Ibu pernah dengar Black Hole? 那你们知道这个黑洞？ That's right. Orang ini yang sangat berpengaruh dalam bidang itu. 这个人就是在那边。 Serah banyak hal positif yang kita bisa belajar dari hidupnya, kehebatannya luar biasa. Juga dari perjuangan hidupnya banyak hal yang kita bisa belajar. Serah salah satu kutipan yang sangat menginspirasi dari perjuangan hidupnya. Dia berkata, how difficult life may seem, there is always something you can do and succeed it. Serah betapapun kehidupan kelihatannya sulit, 我们生活在无论在怎么样困境当中, selalu ada sesuatu yang kamu bisa lakukan dan sukses. 你一定能够做也能够成功. Oleh karena itu, engkau tidak hanya menyerah di dalam hidupmu. 在你的生活当中，你不要这样的放弃. Dan itu yang dia lakukan dalam hidup. 这是他生活当中他所做的. Tapi Bapak Ibu sayang sekali. 很可惜. Serah pencariannya, pertanyaannya terhadap alam semesta ini, bagaimana kejadian alam semesta ini, bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. 可以看到宇宙万物的宇宙的一切能够走得非常好. Serah membuat dia meragukan keberadaan Tuhan di dalam hidup. 甚至他开始怀疑神有没有在当中. Dan kemudian dia menyimpulkan bahwa Tuhan tidak ada. 甚至他的结论是说没有神. Serah dia berkata, sebelum kita memahami ilmu pengetahuan, 当我们还没有知道这些 一切的时候, wajar saja untuk percaya Tuhan menciptakan alam semesta. 当我们还没有知道一切的时候，我们相信神。 Namun saat ini ilmu pengetahuan menawarkan penjelasan yang lebih meyakinkan. 但是这个科学教导我们更清楚了解。 Yang saya maksud soal kita akan tahu isi pikiran Tuhan, 当我们清楚了解上帝所思考的, adalah kita bisa mengetahui semua yang Tuhan ketahui. 就是知道上帝所思所想的. Apabila Tuhan ada, 或者神有在, yang sebenarnya Tuhan tidak ada. 其实神没有. Dan dia menutup dengan berkata, saya adalah seorang ateis. 所以最后他表现出他一个是无神论者. Serah inilah yang disebut keraguan itu menjadi way of life, menjadi gaya hidup. 这个因此他的怀疑神就变成他的生活方式. Serah keraguan harusnya tidak membuat kita meninggalkan Tuhan. 这不要因着怀疑我们失去, 离去神, tetapi keraguan yang kita ekspresikan di dalam hidup kita harusnya membuat kita menemukan jawaban yang membuat kita semakin memperdalam iman kita kepada Tuhan. 我们可以怀疑, 但是我们的生活当中要表现出来, 让我们的信心更成长. Dan itulah yang dilakukan oleh Thomas. 就是多马所做的. Dan ketika dia menemukan jawaban itu, 当他得到这个答案的时候, dia tidak pernah mundur lagi di hadapan Tuhan. 在神的面前, 他没有往后退, bahkan dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. 他甚至把他的整身的奉献给神, bahkan dia meletakkan nyawanya di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan yang mungkin dulu pernah ia ragukan. 甚至他已经怀疑神, 但是现在不怀疑, 他把他的生命交给神来侍奉神. Setelah sejarah mencatat konon Thomas mengakhiri hidupnya di India menjadi seorang misionaris di sana. 我们可以看到在这个书写这个有关多马的，就是他 一生之中，他成为宣教士，dari seorang yang pernah meragukan kebangkitan Tuhan. 成为一个曾经怀疑神的人。 Surah, apakah keraguanmu membuat engkau menjadi undur di hadapan Tuhan atau justru membuat engkau semakin dalam? 这个怀疑成为你的生活当中，你更亲近神或是离弃神呢？ Itu hanya kalau kita mau dengan rendah hati tunduk di hadapan Tuhan. 只要我们以谦卑的心来到神的面前。 Surah, bagian yang kedua adalah 第二点, Tuhan menjawab keraguan kita. 神回应我们的回答我们的这个怀疑。 Surah, ayat yang ke-20 dikatakan, 27 dikatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 27节这么说, 就对多马说, 伸出你的指头来摸我的手, 伸出你的手来深入我的肋旁, 不要怀疑, 总要信。 Surah, Tuhan Yesus menjawab keraguan dan pergumulan Thomas, dan akhirnya Thomas menjadi percaya kepada Tuhan. Dan Yesus bantu Thomas, menjawab keraguan, Surah, Tuhan Yesus menjawab persis seperti yang diminta oleh Thomas. Dan melalui jawaban dari Tuhan itu, Surah, Thomas kemudian memberikan sebuah pengakuan tadi, ya Tuhanku dan Allahku. 当他得到上帝这个主耶稣基督的回答的时候，他说：“我的神，我的主啊。” Surah, oleh karena itu jika kita karena pergumulan besar memiliki keraguan di dalam kehidupan kita. 当我们的生活中面临困难的时候，有困难的时候。 Karena tantangan besar di dalam kehidupan mungkin menimbulkan keraguan-raguan di dalam kehidupan kita. 在我们的生活当中遇到困难的时候，遇到。Surah, percayalah. 你们要相信。 Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan jawaban atas pergumulan dan keraguan. 当我们来到神的面前, 他要回应, 回答我们这个疑惑。 Surah, terkadang memang pergumulan dan kesulitan hidup dapat membawa kita kepada keraguan di hadapan Tuhan. 可能我们面临困难的时候, 我们会怀疑我们的神, 对神的疑惑。 Sama seperti yang dialami oleh sahabat saya. 就是如我的朋友一样。 Surah, hari ini saya ingin nunjukin video klip sahabat saya. 我要给你们看一个视频, 就是有关我的朋友。 Boleh di... Maaf Pak Hendy, saya terpaksa memberhentikan Pak Hendy dari pekerjaan. Salah saya. Tidak salah, justru Pak Hendy adalah karyawan teladan. Tidak hanya Bapak yang diberhentikan, tapi semua karyawan dan buruh diberhentikan juga. Kalau saya membutuhkan tenaga Bapak lagi, saya akan segera hubungi. Semoga Pak Hendy segera mendapatkan pekerjaan yang baru. Dan ini uang pesangonnya. Tunggu, Pak Hendy, tunggu. Bapak minta kontrakan diperpanjang 2 tahun. Tapi sudah 2 bulan, Pak. Bapak belum bayar juga. Iya, Ibu. Saya minta maaf, Bu. Saya beribu-ribu minta maaf. Kasih saya waktu 1 bulan lagi, Bu. Apa 1 bulan lagi? Wah, enggak bisa, Pak. Kesabaran saya ada batasnya, Pak. Saya sudah beri waktu Bapak 2 bulan, Pak. Saya nggak mau tahu, Pak. Akhir bulan ini Bapak dan keluarga harus kosongkan rumah saya. Tolong, saya nggak mau tahu. Tolong, Pak. Bu. Tahu, Pak. 1 bulan lagi, Bu. Bu. Tolong, Bu. Kasih saya waktu 1 bulan lagi, Bu. Bu. Bu. Tolong, Bu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Saya lagi dalam masalah. Nggak, maaf, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Waktu 1 bulan lagi. Nggak bisa, Pak. Bu. Bu. Tuhan, mengapa kau memberikan masalah yang bertubi-tubi padaku? Ya, mohon maaf, enggak minta izin dulu sama sahabat saya ya. 对不起, 我没有对我的朋友得到这个许可. Karena kalau saya minta izin enggak akan diizinkan, begitu ya. 当我跟他, 许可的时候一定他不给我的. Secara mungkin kita bisa mengalami hal ini dalam kehidupan nyata kita. 可能我们会在我们的生活中面临这样真实的事情. Sudah di PHK. 已经被开除解雇, dijamret, 就被人家抢劫, kontrakan enggak bisa bayar, 甚至我们的这个房租也交不起. Sudah coba bayangkan kalau ini terjadi dalam kehidupan nyata kita. 如果真的在我们的生活当中面临这样的事情, Sudah mungkin akan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang meragukan di dalam kehidupan kita. 可能会在我们的生活当中，我们不断的有这个疑惑。 Mungkin kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi di dalam hidupku? 可能我们会对神说，神啊，为什么这个事情发生在我？ Di mana Engkau? 你在哪？ Di mana kuasamu? 你的潜能在哪？ Di mana pemeliharaanmu? 你的护卫在哪里？ Tapi percayalah. 你要相信。 Kalau Tuhan Yesus menjawab Thomas. 如果主耶稣能够回答这个多马, Dia juga menjawab saudara dan saya. 他也能够回答你和我. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus enggak berhenti sampai di situ. 但主耶稣没有停止这样. Dia tidak berhenti sampai menunjukkan kepada Thomas tangan dan lambung. 他没有说停止把这个钉痕的手和肋旁给 Dia tidak berhenti ketika Thomas berkata, Ya Tuhanku dan Allahku. 他没有停止说多马说我的神我的主. Tetapi kemudian Tuhan Yesus melanjutkan dengan kalimat yang sangat luar biasa. Ayat 29 mengatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Suara Tuhan Yesus ingin kita mengalami progres, mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan di dalam iman kita. Suara Tuhan ingin supaya kita dari percaya karena melihat menjadi percaya tanpa melihat. Suara jadi tidak cukup Tuhan hanya menjawab Thomas, tetapi dia berkata, engkau harus bertumbuh lebih lagi daripada itu. Saudara, dalam keraguan kita, Tuhan selalu menjawab pertanyaan, tidak selalu menjawab pertanyaan dan pergumulan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. 但是当我们疑惑的时候，神回答我们的时候，不是按照我们所要求的回答我们。 Ada kalanya Tuhan bisa menjawab kita persis seperti yang kita inginkan. 有时候神会马上回答我们，像我们所求的。 Tetapi kebanyakan dalam pengalaman hidup kita, Tuhan menjawab tidak selalu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. 但是我们生活中的经验，常常我们得到的答案不是我们要的。 Tujuannya apa? 他的目的是什么呢? Tujuannya adalah supaya kita semakin dewasa. 他的目的是说我们要不断的成长, supaya kita semakin tangguh di hadapan Tuhan. 在神的面前不断的坚定, supaya iman kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. 我们的信心不断的成长, supaya kita enggak hanya percaya karena kita melihat mujizat, 不止我们相信是因为神迹, tetapi kita percaya sekalipun kita belum tahu jawaban Tuhan. 虽然我们还没有得到答案，我们还是相信. Kita percaya sekalipun di depan kita gelap, kita enggak mengerti apa-apa. 当我们前面一照黑暗的时候，看不见的时候，我们还是相信. Surat Tuhan ingin supaya kita tangguh, bertumbuh di dalam iman kita. 神要我们在他的面前，在他的里面能够 坚定的能够成长. Dan itulah yang terjadi dalam kisah Ayub. 这个就是约伯所面临的。 Dia bertanya-tanya kepada Tuhan. 他不断的求问神. Apa salahku, apa dosaku? 我错了什么，我的罪是什么？ Bahkan dia pernah mengutuk hari kelahirannya. 甚至他咒诅他自己的生日. Dia pernah meragukan Tuhan di dalam hidupnya. 在他生活中，他也曾经对神的疑惑。 Ditambah lagi nasihat dari sahabat-sahabatnya yang membuat ia semakin mengalami keraguan di dalam hidup. 甚至他的朋友来对他所说的话，给他更加疑惑。 Tetapi ketika ia bisa melewati semua itu, 当他能够经过面临这一件事情的时候， Surah ia berkata di pasal 42 ayat 5 dan 6, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. 42章的5节到6节这么说，从前我分有你，现在更认识你，因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊恼。 Saudara-saudara, melalui pergumulan dan keraguan, Tuhan ingin menjadikan kita lebih tangguh di dalam iman kita. 当我们在疑惑当中, 在我们的怀疑当中, 神要我们灵命成长。 Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anak, menjadi bayi terus di dalam iman kita. 神不要我们在这个神里面是不断的像小孩子一样。 Beberapa hari yang lalu, Cherish bilang sama maminya. 不久前, Cherish 对他的母亲这么说, Mami, faith ini enggak usah gede, jadi bayi aja terus ya. 他说我们的妹妹不要长大，就这样大就好了啦。 Soalnya lucu. 因为太可爱了。 Enak aja jadi bayi terus begitu ya. Oh, 哪里好, 还是成为这个宝宝。 Maminya bilang enggak bisa, dia harus besar, itu harus besar. 他的妈妈说不能，他一定要成长。 Kalau gitu saya minta adik lagi kembar, dia bilang. 但我现在要给我还有弟弟妹妹就是双胞胎。 Untung sudah tutup pabriknya ya. Saudara, Tuhan tidak ingin kita menjadi rapuh terus, menjadi anak, menjadi bayi terus dalam iman kita. 神不要我们在他的我们的灵命当中就是脆弱，而和像小宝宝一样。 Saudara, Tuhan tidak ingin kita menjadi barang pecah belah. 神也不要让我们成为一个一脆的东西。 Tahu barang pecah belah? 你们知道一脆的东西吗？ Sekali senggol, 就是一下子我们碰到它就脆了，破了。 Tersinggung sedikit, langsung pecah. 就是当我们说话影响他的时候，他就脆了。 Sedikit-sedikit, nangis. 一点点的就流了眼泪。 Persis kayak bayi itu. 哦，就是像小宝宝。 Sedikit-sedikit, minta diperhatikan. 一下子就要表现出被关怀。 Saya itu barang pecah belah, rapuh, rapuh sekali dalam hidup. 我们可以看到这些很容易脆的东西，很薄。 Surat Tuhan ingin kita menjadi spong. 神要我们成为好像海绵一样， ya, dipenyet-penyet tetap balik lagi， 就是怎么压你，你还是回来， disiram-siram dengan air， diperas balik lagi， 就被水冲的时候，被压的时候，它又是回来。 Bapak Ibu kalau pernah lihat film SpongeBob， 你们有看到这个回照的这个 SpongeBob， 这个 SpongeBob 就是这个 海绵， udah dilindas-lindas, 已经被压， habis dilindas jatuh ke dalam got, 被压了之后又掉到沟里面， habis itu ada balok kejatuhan lagi, 结果还有个梁木把它压下去， habis itu balik lagi, 不久它又跑上来了。 Serta Tuhan ingin kita jadi seperti itu. 我们常常也是这样。 Sekali mungkin beban berat, penderitaan, permasalahan hidup menghimpit kita. 虽然面临很多困难压着我们的时候， Tuhan ingin supaya kita tidak meragukannya. 神要我们不疑惑。 kembali kepada iman kita yang teguh di hadapan-Nya. Saudara, apakah saudara sedang di persimpangan antara keraguan dan iman? Saudara, saya ingin menutup dengan sebuah kutipan dari Victor Hamilton. Victor Hamilton. Saudara, kita dapat tenang. Bukan karena tidak ada bahaya. Bukan karena tidak ada pergumulan. Bukan karena tidak ada ketakutan. Tetapi karena Allah di mana kita bisa percaya kepada-Nya. Sebab oleh karena itu jika hari ini kita sedang mengalami keraguan, datanglah kepada Tuhan yang bisa kita percaya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mungkin hari ini beban berat dalam hidup kami membuat kami ragu di hadapan Tuhan. Tapi biarlah keraguan itu tidak menjadi cara hidup kami. Tetapi keraguan itu membawa kami ke dalam keyakinan yang lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang dapat kami percaya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.